Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 29 kwietnia, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Domagali się od rządu planu ratunkowego i pomocy upadającym kopalniom. Co najmniej 10 tysięcy górników manifestowało w Katowicach. Mariusz T. trafi do ośrodka w Gostyninie. Sąd uznał, że zabójca czterech chłopców wciąż stwarza zagrożenie. W ostatniej drodze Tadeuszowi Różewiczowi towarzyszyła rodzina i przyjaciele. Poeta zgodnie ze swoją wolą został pochowany w Karpaczu. Tak wielu górników dawno nie wyszło na ulicę. Od 10 do nawet 12 tysięcy ludzi manifestowało dziś w Katowicach. Najbardziej niepokoi ich sytuacja w kompanii węglowej, największej firmie górniczej w Europie, zatrudniającej 55 tysięcy osób. Od poniedziałku w części jej kopalń wstrzymano wydobycie, by nie powiększać ilości niesprzedanego węgla. Związkowcy domagają się od rządu radykalnych działań. Bracia górnicy, przyszliśmy tutaj, żeby zamanifestować swoje niezadowolenie. Niezadowolenie z tego, co robi polski rząd, a właściwie z tego, czego nie robi. Nie dba polskie górnictwo. Zamykane kopalnie? Ile ludzi młodych pójdzie na bezrobocie za chwilę? Straci pracę. 5 kopalń do zamknięcia w kompanii. Rząd sobie nie zdaje sprawy, oni się dzisiaj bawią. Eurowybory są dla nich najważniejsze. Nie problemy z górnictwem. My nie jesteśmy jakimiś wandalami i bolami. My tu przyjeżdżamy po to, żebyśmy mogli dogodnie pracować, rodziny nasze wychowywać i nasze dzieci. Po to tutaj jesteśmy dzisiaj. My nie przyjeżdżamy spalić Katowic, ani spalić Warszawy. Jak trzeba będzie, może to zrobimy. Niespodziewanie premier przyznał, że górnicy mają dużo racji. W przypadku dzisiejszej manifestacji, w przypadku kompanii węglowej, to związkowcy mają dużo więcej racji niż zazwyczaj i mają naprawdę obiektywne powody tej troski czy wkurzenia na to, co się działo w kompanii węglowej, i musimy wspólnie z nimi tę sprawę wyczyścić, związaną także ze złym zarządzaniem, jeśli chodzi o poprzednie lata. Górnicy grożą, że jeśli rząd nie spełni ich postulatów, to 19 maja przyjadą protestować do Warszawy. Koniec prawnej batalii w sprawie Mariusza T., zabójcy czterech chłopców. Sąd apelacyjny w Rzeszowie prawomocnie uznał go za osobę z zaburzeniami psychicznymi, stwarzającą zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnej innych osób. Sąd również potwierdził, że Mariusz T. winien być izolowany w specjalnym ośrodku dla osób z zachowaniami dyssocjalnymi w Gostyninie. Wyjaśniał rzecznik sądu Roman Skrzypek, a obrońca Mariusza T. Marcin Lewandowski poinformował. Mój klient stwierdził, że nie będzie absolutnie tutaj kwestionował wyroku. No i faktycznie, jeżeli taka konieczność zajdzie, on po prostu się dobrowolnie stawi. Podejrzewam, że stanie się to w przeciągu 2 dni. Mariusz T., odkąd opuścił w lutym więzienie, przebywa pod dozorem policji w miejscu przez nią wskazanym. Jest pierwszą osobą, wobec której skierowano wniosek o izolację w ramach ustawy o nadzorze nad groźnymi przestępcami. Było to konieczne, by odbył karę 25 lat więzienia, na którą został skazany za 4-krotne morderstwo. Zamieniono mu ją na pierwotny wyrok kary śmierci. Stanisław Kania ostatecznie uniewinniony, a to oznacza, że były pierwszy sekretarz KCPZPR nie odpowie za stan wojenny. 2 lata temu warszawski sąd orzekł, że stan wojenny nielegalnie wprowadziła grupa osób pod wodzą generała Wojciecha Jaruzelskiego. Skazał na 2 lata w zawieszeniu byłego szefa MSW generała Czesława Kiszczaka, ale uniewinnił Stanisława Kanię. Prokuratura odwoływała się od tego wyroku, ale bezskutecznie. Dziś Sąd Najwyższy oddalił kasację, zamykając sprawę. Ostatniej rozprawie w tym procesie przysłuchiwał się Ksenia Maćczak. Choć postanowienie Sądu Najwyższego nie jest jednomyślne, nie da się ukryć, że jest już ostateczne. Być może dlatego sędzia Rafał Malarski w uzasadnieniu przekonywał. Jeśli sąd w oparciu o prawidłowo ocenione dowody ma do dyspozycji nie jeden wariant danego zdarzenia, to musi wybrać ten, który jest dla oskarżonego najkorzystniejszy. Stanisław Kania nie krył zadowolenia. Przekonywał, że wiele lat czekał na taką decyzję sądu. Nareszcie finał. Nie pozostało nic innego jak sąd ostateczny tylko. Ale prokurator Bogusław Czerwiński do porażki się nie przyznaje. Wskazuje, że decyzja sędziów nie była jednomyślna. Zatem nie jest to sprawa jakby jednoznaczna z punktu widzenia oceny prawnej. Co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie to był ostatni akord sądowy sprawy wprowadzenia stanu wojennego, bo proces generała Jaruzelskiego został zawieszony z powodu jego złego stanu zdrowia i nic nie wskazuje na to, by kiedykolwiek mógł zostać odwieszony. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Tak jak chciał, został pochowany na cmentarzu ewangelickim w Karpaczu. To właśnie tam spoczęła urna z prochami Tadeusza Różewicza, autora ponad 50 tomików wierszy przetłumaczonych na kilkadziesiąt języków. W ostatniej drodze towarzyszyli mu przede wszystkim rodzina i przyjaciele, a ceremonię poprowadził wspólnie ewangelicko-augsburski pastor i katolicki ksiądz. Taka była wola zmarłego poety, który chciał pokazać, jak wiele powinno ludzi łączyć, a nie dzielić, mówi pastor Edwin Pech z parafii Wank. Cmentarz, na którym leżą ewangelicy i katolicy, obecni i dawni mieszkańcy regionu, jest takim symbolem pojednania. Myślę, że to jest taki wymiar, który nam Tadeusz Różewicz pozostawił. Zastępca burmistrza Karpacza Ryszard Drzepczyński mówi, że tym wyborem miejsca spoczynku poety miasto czuje się zaszczycone. I dodaje: tutaj się jest bliżej nieba i rzeczywiście to, co powiedział pan Tadeusz Różewicz, że chciał by być bliżej nieba, to tutaj w Karpaczu przy świątyni Wank na pewno będzie blisko swoich ukochanych karkonoszy i blisko nieba. Poeta zmarł w czwartek we Wrocławiu, w październiku skończyłby 93 lata. Relację przygotował Piotr Słowiński. To był Serwis Trójki. Podsumowanie sportowych wydarzeń dnia i Michał Gąsiorowski. Real Madryt w finale Ligi Mistrzów i to w jakim stylu? Już po 20 minutach Bayern Monachium był na łopatkach. Na własnym stadionie przegrywał 0-2 po dwóch golach Sergio Ramosa. Sytuacja Bayernu była fatalna, a gdy trzeciego gola dołożył Cristiano Ronaldo, zrobiła się wręcz beznadziejna. Jakby tego było mało, w 90 minucie Ronaldo znowu zdobył bramkę. Tym razem z rzutu wolnego. To jego 16 gol w tegorocznej Lidze Mistrzów. Królewscy wygrali pewnie 4-0, w dwóch meczu aż 5-0 i awansowali do finału Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 12 lat. Pytanie tylko, z kim w tym finale zagrają. Tego dowiemy się jutro, kiedy swój drugi mecz półfinałowy rozegrają Chelsea Londyn i Atletico Madryt. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. Dobra wiadomość dla fanów Chelsea jest taka, że gotowi do gry będą Eden Hazard i John Terry. A jeszcze jedno. Po raz kolejny drużyna, która wygrała Ligę Mistrzów, nie obroni tytułu. Tym razem to jest Bayern Monachium. Żadnej drużynie nie udało się jeszcze wygranie Ligi Mistrzów dwa razy z kolei. My za to możemy się cieszyć z kapitalnej formy Michała Kwiatkowskiego. Nasz kolarz wygrał prolog Tour de Romandie. Był najszybszy w jeździe indywidualnej na czas i jako pierwszy Polak wygrał etap z cyklu Pro Tour. Świetnie spisał się dziś także Łukasz Kubot. W pierwszej rundzie tenisowego turnieju w Portugalii pokonał do 3-5 rozstawionego z numerem 7 Rosjanina Gabaszwiliego. Z Łukaszem Żygadą, ale bez Zbigniewa Bartmana. Trener Stefan Antiga ogłosił skład Polaków na Ligę Światową Siatkarzy. Poza wspomnianymi większych niespodzianek nie ma. W klubach zaczął się za to ruch transferowy. Rozgrywający reprezentacji Holandii Nimir Abdelaziz zagra w Zaksie, natomiast ASEKO RESowi odchodzi Węgier Peter Weresz. Reakcja ligi NBA była szybka i zdecydowalna. Donald Sterling, właściciel Los Angeles Clippers, który zasłynął ostatnio rasistowską wypowiedzią, został dożywotnio zdyskwalifikowany. Do tego musi zapłacić gigantyczną grzywnę – $2,5 miliona. Komisarz ligi Adam Silver powiedział także, że zamierza nakłonić 81-letniego Sterlinga do sprzedaży Clippers. Ten miał pretensje do swojej partnerki, że zamieściła w sieci zdjęcie ze słynnym koszykarzem Magiciem Johnsonem oraz że przyprowadziła na mecz ciemnoskórych znajomych. Na szczęście NBA to przede wszystkim świetne mecze. Marcin Gortat i Washington Wizards zagrają dziś w nocy z Chicago Bulls. Jeśli wygrają, awansują do kolejnej rundy playoff. A czy im się udało? O tym jutro rano w serwisach sportowych. Pierwszy tuż po 7:00. To jeszcze krótka prognoza pogody. W nocy pogodnie, a jutro słonecznie i ciepło. W Gdańsku 18 stopni, w Bydgoszczy 20, w Szczecinie, Poznaniu i w Krakowie 21. Najcieplej jutro w Warszawie, w Rzeszowie i we Wrocławiu 22 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. Estonia, państwo w Europie Północnej nad Morzem Bałtyckim o powierzchni 45 226... A jeszcze niedawno informacja ta brzmiała zupełnie inaczej. A jak? A tak. Estońska Socjalistyczna Republika Radziecka, przyjęta w skład ZSRR 6 sierpnia 1940 roku. Ale nikt już o tym nie pamięta. Jak Estończycy radzą sobie w swoim państwie po upadku Związku Radzieckiego i będąc od 10 lat w Unii Europejskiej? Opowiem Stalina w magazynie europejskim w środę, w samo południe. Zapraszam, Ernest Zorzyń. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Madeleine Peru, najjaśniejsza gwiazda wokalistyki jazzowej na koncertach w Polsce. 5 maja Warszawa, Palladium. 6 maja Chorzów, Teatr Rozrywki. Patronami medialnymi koncertów są Onet, Gazeta Wyborcza i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Madeleine Peru w Polsce. Info www.paradam.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przed godziną zero. Przed godziną zero Tomasz Żonda, witam Państwa. Będziemy razem do godziny 24. Będzie z nami polska muzyka. Sporo nowości. Goście Oslo Kill City. Panowie już w studiu, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ale o Was opowiemy troszkę później. Ja jeszcze tylko wspomnę, że rozpoczęliśmy od nagrania nowego singla Adrenaline Split. Od wczoraj dostępny jest również wideoklip z tą piosenką w internecie, więc jeśli ktoś ma ochotę obejrzeć, zapraszam. My również jesteśmy w internecie, na Facebooku przed godziną zero, a jeśli ktoś chce napisać, to adres mailowy nasz tu do studia, godzina zero małpa polskiradio.pl. No i teraz właściwie większość tej audycji poświęćmy właśnie formacji Oslo Kill City. Jan Bart od Oslo Kill City po raz drugi przed Łyźną Zero. Pierwszy raz byliście pod jesienią, wczesną, kiedy się ukazywał właściwie pierwszy singiel. Tak, dokładnie, jakoś tak. Październik, listopad? Chyba jeszcze był październik, wydaje mi się. Jedna była z pierwszych audycji w ogóle w tym cyklu. Wczoraj się umówiliśmy, że kiedy będziecie mieli coś nowego, to zapraszam ponownie, no i w związku z tym jesteście. Nowy singiel, nowa trójka właściwie, nawet nie czwórka, jakbyście powiedzieli o tym, co działo się z wami przez tych parę miesięcy. W skrócie oczywiście. W skrócie graliśmy więcej prób. Na całe szczęście dla nas, bo przypominam, że nasz zespół jest podzielony na dwa miasta, Poznań i Warszawę, i szczęśliwie się ułożył. Jeszcze był Olsztyn wtedy chyba. Nie. My wszyscy jesteśmy z Olsztyna, ale mieszkamy po prostu w dwóch różnych miastach. I tak to się niestety ułożyło. No, zagraliśmy parę koncertów. Ostatnio chyba najbardziej udany na Spring Breaku w Poznaniu. To było parę dni temu. Tak, zeszły piątek. Piątek zeszłego tygodnia. Jak odbiór? Pozytywnie. Nie było zbyt dużo osób w tym sensie, że po pierwsze graliśmy w dosyć wczesnej godzinie o 18:00. W dosyć małym klubie, ale odbiór był jak najbardziej pozytywny. No. Nas też trochę zdziwiło. Tak, byliśmy, to takie pozytywne zaskoczenie, bo no, na Spring Breaku było dużo ciekawych zespołów, a my byśmy chyba takim jednak mniej znanym z tego całego zestawu. Były małe obawy, czy ktokolwiek pojawi się na naszym koncercie, zwłaszcza, że graliśmy jako pierwsi tego dnia, chyba w tym samym czasie jeszcze Crap Invasion. Tak, to prawda. No, ale odbiór był dobry. Jak najbardziej, jesteśmy zadowoleni. Było super, sam koncert był super, publiczność super, jak na lepsze wspomnienia. Rozmawialiśmy przed wejściem ze studia, że ta nowa płytka wasza, pierwsza też była trójką, druga jest też trójką. Tak. Tak się jakoś ułożyło. To w takim razie, jak będzie wychodziła duża płyta, to musimy porozmawiać o patronacie trójkowym chyba, bo to będzie wtedy wypadało wtedy. coś jest na rzeczy. Nieprzypadkowo są po trzy utwory, prawda? Płyta chyba troszkę bardziej chropowata niż ta pierwsza. Takie mam wrażenie. No, może taki zestaw, tak się ułożyło. Chociaż jedna i druga epka tak naprawdę powstawały w tym samym czasie, tylko tak to sobie w czasie rozłożyliśmy. Może taka selekcja była utworów? Wydaje mi się, że na tej drugiej epce Conspiracy of Cartographers jednak ten materiał jest bardziej spójny. No dobrze, tak więc posłuchajmy utworu kolejnego. Thank you. Oslo Kill City i nowa płyta, nowa mini płyta zespołu Conspiracy of Cartographers. Ten utwór będzie dzisiaj na zakończenie naszego spotkania. Kiedy umówiłem się z wami, to zajrzałem do internetu, stukałem w wyszukiwarce Oslo Kill City, no i się okazuje, że piszą o was coraz więcej. Recenzji. Bardzo nas to raduje, tym bardziej, że te recenzje są raczej na plus niż na minus. No nie widziałem właściwie żadnej złej. No to chyba dobrze, dobrze. No z pierwszą epką było tak, że to takie jak gdyby zasygnalizowanie naszej obecności. Przetarcie szlaku, jakby ta druga epka już jakby tak zaznaczyła naszą obecność, że istniejemy i gramy i... Tak, po prostu, że coś się dzieje. Przestaliśmy być anonimowi, po pierwsze, no bo te pierwsze recenzje, ja tam jeszcze śledziłem dosyć uważnie, to one były oparte na raczej na zasadzie takich porównań, płytkich, powierzchownych komentarzy, typu oni grają tak jak, podobnie są do i tak dalej, i tak dalej. Więc to nie było nic wartościowego, natomiast... Ale postaw się w roli dziennikarza, on coś musi napisać. Właśnie, o to właśnie chodzi. Mi o to chodzi właśnie, żebyśmy byliśmy nieznani, więc jak gdyby no, nikt tam nie mógł nas za bardzo nic napisać. Natomiast ta druga epka jak gdyby miała za punkt odniesienia tą pierwszą, więc jak gdyby już było co napisać. Powiedzieliście, że pierwsza i druga epka to były płyty nagrane właściwie w tym samym czasie. Czy w związku z tym jest trzecia jeszcze i płyta jest gotowa? Nie, trzeciej nie będzie. Są kawałki, które nie znalazły się ani na pierwszej, ani na drugiej. Bo stwierdziliśmy, że jednak nie jesteśmy zadowoleni do końca z tego, jak zostało nagrane. Jest jeszcze jeden utwór. Jest jeszcze jeden utwór, który... Niebawem się prawdopodobnie pojawi, ale to jeszcze jest trochę tajemnica. Tak, taka tajemnica. Zobaczymy, co z tego będzie. No, mamy jeszcze jedną. Ma się pojawić na wspólnej płycie z drugim zespołem, którą chcemy wydać jakoś na początku lipca, sierpnia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Powiedziałeś tak troszkę niepełnym głosem tajemnica Poliszynela, czyli wszyscy wiedzą, a my nie wiemy, czyli co to jest. No bo ten utwór, powiedzmy ten siódmy, bo mamy dwie epki po trzy, więc ten siódmy utwór powstał podczas tej samej sesji i grywamy go na koncertach, więc jak gdyby nasi fani są z nim obeznani. Natomiast on jeszcze nie uznał, nie wyszedł na światło dzienne, powiedzmy oficjalnie. Natomiast... Nie masz go na pendrive'ie? Może mam, może nie mam. To możemy teraz szybko ściągnąć. I na koniec audycji zagrać. Bo jeszcze nie śmiga gdzieś w internecie, także nie ma takiej nie, chyba nie ma przecieku. W każdym razie jest plan, żeby wydać ten kawałek i bardzo całkiem prawdopodobne, ponieważ za dwa tygodnie... Tak, za dwa tygodnie, no. Za dwa tygodnie nagrywamy dwa utwory, które powstały dosyć niedawno. Tak, no po prostu mamy nowy materiał, który chcielibyśmy zarejestrować. Jesteśmy już ugadani z właśnie Maćkiem Fryczem, który nagrywał te poprzednie epki. I za dwa tygodnie właśnie jedziemy do Poznania, żeby zarejestrować nowy materiał. Ile to będzie? To będzie około dwóch piosenek, ale to zależy od tego, jak tam pójdzie po prostu robota, czy się wyrobi. A te kawałki mają służyć też trochę jako takie demo do już tego pełnego wydawnictwa, o którym coraz w sumie bardziej intensywnie myślimy. Tak, no to poważna sprawa właśnie i zastanawiamy się nad tym, czy nie zrobić, zebrać po prostu trochę funduszy i nagrać po prostu takiego longplaya w najbliższym czasie. Ale póki co na pewno będzie epka kolejna. Kolejna epka się na pewno pojawi, jeszcze w jakiej formie i z iloma kawałkami, tego sami nie wiemy. Dwa tygodnie temu rozmawiałem w tym studiu z Kają i Kaja... Co prawda mówiła głównie o sobie i o swojej muzyce, ale powiedziała również takie słowa, że dostała demo od swojej ukochanej wokalistki Kasi Stankiewicz, demo po angielsku i ona nie wie, co z tym zrobić, bo ona naprawdę nie wie, jak pracować z muzyką i śpiewaną po polsku. Czy wy się odważycie na zaśpiewanie w języku ojczystym? Raczej do momentu, aż Bartek będzie naszym wokalistą, a będzie tak do końca trwania tego zespołu. To nie ma takiej opcji. No ja nie planuję pisania po polsku. Przyznaję, że miałem próby, ale no nie jest łatwo pisać po polsku. Znaczy w ogóle nie jest łatwo pisać tekstów. Pomijając, że Bartek jakby zawodowo tak, zajmuje się językiem angielskim. I... Tak, no ja generalnie pracuję z językiem angielskim. Jakby na wielu aspektach, bo i robi doktorat z anglistyki i uczę języka angielskiego, więc jakoby język angielski od blisko 10 lat jest mi bliższy niż polski, więc gdy przychodzi do pisania tekstów, to też on przychodzi mi naturalniej. I nie wiem dokładnie, czy i kiedy ten moment nastąpi, że przełączę się na polski. Były próby, nie były one udane, więc na razie zostańmy przy angielskim. Zwłaszcza, że na samym początku, jak zaczynaliśmy tylko grać, to jakby nawet nie było chyba rozmowy o tym, że teksty będą w języku polskim, to wyszło od razu od naszej całej trójki, że teksty mają być w języku angielskim. Mhm. Tak, no, w ogóle właśnie no, tak, nie było mowy o tym, żebyśmy śpiewali po polsku. Publiczność nie naciska? Nie naciska. No to już może tak... niedobrze. No, to... Chociaż możliwe, że bylibyśmy bardziej znani, gdybyśmy śpiewali po polsku. To może napisz teksty po angielsku następne, oddaj kolego, niech oni po polsku zrobią swoje wersje, będzie gra zespołowa jedna. O, może to jest jakiś pomysł. Dzięki temu. Może nie jest to dobrym pomysłem, żebyśmy śpiewali. Nie mówię, żebyś śpiewał, bo mówię o tym, żebyś napisał tekst polski, ale tego zaśpiewa potem. No, zobaczymy. Zobaczymy, co się wydarzy. Wiosna, koncerty duże, wakacyjne coraz bliżej, festiwale coraz bliżej. Czy po tym poznańskim posypały się jakieś oferty i już macie zakontraktowane kolejne występy? Oferty się nie posypały. Jesteśmy w trakcie załatwiania dwóch koncertów w Warszawie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie chcę zadać szczegółów, co, gdzie i co w ogóle będzie. Mhm. Natomiast no, nie ukrywamy, że zagranie na tych poważnych festiwalach wakacyjnych no, jest naszym najbliższym, najważniejszym celem. Ale to też nie zależy od nas, bo to skomplikowany układ kontaktowo, towarzysko, zawodowo. Bartek się uśmiecha bardzo dziwnie. Ja nie, czemu się uśmiechasz? Bartek ma rację. Ja tylko mogę przytakiwać. My jesteśmy gotowi. Jak przyjdzie oferta, to na pewno nie będziemy się długo na nią zastanawiać. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, o czym mówimy. Tak? Chodzi nam przecież o Openera i o Fan. To są te główne festiwale wakacyjne w Polsce. Jeżeli nadeszłaby oferta, to... Możemy pośredniczyć. godzina@polskieradio.pl, ten adres mailowy w każdej sprawie. Czekamy na dymówki. Czekamy również na oferty dla zespołów. Jeśli ktoś chce któregoś z naszych gości zaprosić na swój duży festiwal, to czekamy. Ja panowie bardzo wam dziękuję. Dziękuję. Tradycyjnie powtórzę, tak jak przed parą miesiącami, jak będziemy mieć coś nowego, to drzwi w Trójce są otwarte i chętnie posłucham nowych nagrań wraz z naszymi słuchaczami. Jasne. Dzięki. Mosto, Kill City. Dziękuję. Conspiracy of Cartographers, nowa epka zespołu Oslo Kill City. Ta formacja była naszym gościem przed momentem w audycji przed godziną zero. Godzina zero małpa polskieradio.pl to nasz adres mailowy. Czekamy na Państwa propozycje. Jeśli Państwo tworzą i chcą się swoją twórczością podzielić, to Trójka jest najlepszym miejscem. Jesteśmy również na Facebooku przed godziną zero. I za moment kolejny zespół, ale już tylko muzycznie, który również wysłał do nas swoje nagrania. Najpierw przyszły nagrania w wersji MP3-kowej, potem cała płyta. Płyta czerwona, zresztą to również tytuł tego albumu, a zespół nazywa się Super Halo. Muzycy pochodzą z różnych stron Wielkopolski. Czerwona to ich debiutancka płyta, ale z tego, co można wywnioskować z listu, jaki panowie napisali, planują już w najbliższych dniach koncerty nie tylko w Polsce, ale także w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii. To może jeszcze jedno nagranie Super Halo z Czerwonej. Spadałaś zespół Super Halo i Pękłaś, wcześniej piosenka Czerwony, i to wszystko z debiutanckiej płyty zespołu o nazwie Czerwona. Mogą Państwo pójść w ślady grupy Super Halo i również wysłać nam swoje propozycje. Godzina zero małpa polskieradio.pl. Kolejny młody zespół, jaki do nas nadesłał swoją twórczość, to formacja Utrata Skład z Warszawy. Napisali do nas tak. Gramy razem od 2 lat. Naszą specjalnością są koncerty w osobliwych miejscach, takich jak Szkutnie i Piwnice. Inspirują nas komunikacja miejska, targówek, wycinanki ludowe, smutne piosenki i dziwne dźwięki. Utrata Skład. Rośnie, gdzie żyć, nie umierać. Pojadę tam na różowych papierach. Tam sama, całkiem nierozpoznana. Pojadę tam, gdzie w pustym barze wódkę marzę. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże, frytki, jean. W pustym barze wódkę marzę. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże. Pojadę tam, gdzie wiśnie się, gdzie się niesie po lesie. Polecę latającym PKS-em. Tam sama, w powietrzu zabłąkana, pojadę tam, gdzie w pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże, frytki, dżin. W pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże. Wymarłe dyskoteki, popłynę z prądem rzeki jak rekin. Tam sama, całkiem nierozpoznana. Pojadę tam, gdzie w pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie palmy, dzikie plaże, frytki, gin. W pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie palmy, dzikie plaże. Pojadę, gdzie już nikt nie bywa. Tam sama, całkiem nierozpoznana. Pojadę tam, gdzie w pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże, frytki, gin. W pustym barze wódkę marzeń. Naleją mi dzikie plaże, tatuaże. Pojadę tam i warszawski zespół Utrata Skład. Mówią o sobie często, że grają muzykę, której korzenie można odnaleźć gdzieś w dźwiękach proponowanych przez laty przez grupę Talking Heads, ale nawet w muzyce country. Na pewno wokalistka zespołu ma niezwykle ciekawy głos. Rzadko bywają tak oryginalne głosy na polskim rynku. Pomyślałem sobie, że jeszcze jedno nagranie. Dzisiaj w pewnym sensie chyba sztandarowe, bo skoro Utrata Skład, a piosenka Utrata, to jak może być inaczej? Jadę do ciebie na utratę skład. Miałem przystanki krzywe cienie wiatr. Może na rondzie coś wydarzy się. Coś pełzi nas wszystkich zje. O nie, o nie, o nie, o nie. Na czerwonym świetle czerwony Fiat. Jadę do ciebie na utratę skład. W naszym autobusie kierowca i ja. Nasz autobus jedzie na utratę skład. do ciebie na utratę skład. Miałem wiadukty w rękach, trzymam kwiat. Może na moście ktoś zapyta mnie, czy jechać na utratę skład, nie boję się. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! Do ciebie na utratę skład. Mknę ulicami jak Apollo 2. Może na chorzej ktoś przysiądzie się. Kto na utratę skład też jechać chce? O nie! O nie! O nie! O nie! Jadę do ciebie na utratę skład. Mijam przystanki, krzywe cienie wiatr. Dupty, ile to już lat. Przegubowy autobusie, przegubowy świat. O tak. O tak. O tak. O tak. Warszawska formacja Utrata Skład i utwór zatytułowany Utrata. Na debiutanckiej epce zespołu jeszcze 4 nagrania, więc mamy do czego wracać, chociaż jedno ma tytuł taki, do którego nie wiem, czy będziemy mogli sięgnąć. UKF. Co ja mówię UKF? Godzina zero, małpopolskiradio.pl. Czekamy na Państwa propozycje muzyczne, czekamy na Państwa nagrania, jeśli Państwo tworzą i chcą się swoją twórczością podzielić ze słuchaczami Trójki. Godzina zero, małpopolskiradio.pl. Również można z nami kontaktować przez Facebooka przed godziną zero. Kolejne nowe nagranie, tym razem formacja Łagodna Pianka. Ja bardzo lubiłem 30 minut wieczorynki, ale okazuje się, że są już nowe nagrania. Jedno z nich znajdzie się w filmie J.J. Macieja Pisarka, w którym to filmie główną rolę zagra Borys Szyc, premiera 30 maja. A piosenka Łagodnej Pianki z filmu brzmi tak. Byłaś gumę pod ławkę, lubiłaś przyklejać nawet w USB-sta. Pompki robił dla ciebie, pod czoła spływał strugami na ziemię. tego wymyśliłem, jak zwrócić na siebie uwagę. Zacząłem szybko grać na gitarze. Łagodna piątka, chłopcy w poczekalni. Godzina 0, @polskieradio.pl. Czekamy na Państwa kolejne nagrania. Spotkamy się za tydzień w audycji przed godziną 0. Anna Regulska, Olga Nowińska, Tomasz Żonda, dziękujemy. I na koniec też piosenka z internetu, z naszej poczty, Two Different. Zupełnie inne brzmienie. Kiedy? Kiedy już nie wystarczy nam słów gra, zbyt głośna stanie się mowa naszych ciał, dosłowności krzyk uciszy nas. A noce posłużą.